เรื่องเมื่อบัวขาดน้ำโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการเขาจะมาเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังกันอยู่ในขณะนี้จงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าเมื่อบัวขาดน้ำเมื่อบัวขาดน้ำมันง่ายดีมันง่ายดีที่จะเข้าใจความหมายพวกเราทั้งหลายคงเป็นที่ทราบกันดีกันโดยทั่วกันว่าบัวนั้นมันเกิดอยู่ในน้ำในต้มในโคลนลักษณะของบัวเมื่อมีน้ำมันก็จะงดงามเวลาดอกมันพ้นน้ำมันก็จะแบ่งบานชูช่อลอตะวันบริสุทธิ์สดใสเป็นดอกไม้ที่ควรค่าแก่การนำมาบูชาพระราชามหากษัตริย์พระรัตนตรัยบุคคลผู้มีคุณค่ายิ่งในทางพระพุทธศาสนาถือเอาดอกบัวเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของพระพุทธศาสนาคนต่างชาติต่างศาสนาฝรั่งมั่งค่าพ้นทะเลเขาก็รู้จักสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาคือดอกบัวใบโพพวกเนี้ยใบโพนั้นต้นโพเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าใช้ตัดสรู้แล้วก็เป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีใบดอกหนามันมีชื่อว่าอัสสัทธะเป็นภาษาบาลีท้องถิ่นเสร็จแล้วมันก็มีเกียรติได้เรียกชื่อใหม่ว่าโพธิซึ่งแปลว่าปัญญาต้นไม้แห่งปัญญาโดยอาศัยที่พระพุทธเจ้าได้ไปตรัสรู้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรงนั้นก็เลยเรียกว่าต้นโพต้นไม้แห่งปัญญาที่ลักษณะแห่งปัญญานั้นคือลักษณะที่หลุดพ้นจากความครอบงำของกิเลสตัณหาไม่มีอะไรมาฉาบทาความชั่วทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายตัณหาอุปาทานมันก็เหมือนกับดอกบัวที่เกิดอยู่ในความสกปรกในตรมในโคลนเมื่อมันพ้นน้ำแบ่งบานแล้วมันก็บริสุทธิ์เปลือกต้มโคลนและแม้แต่น้ำก็ไม่สามารถจะเข้าไปติดอยู่ในดอกบัวในใบบัวข้างบนนี้ได้มันหลุดพ้นออกมาท่ามกลางความสกปรกเหมือนหลักธรรมในทางพุทธศาสนาสามารถพัฒนาจิตใจของผู้ที่ใฝ่ธรรมประพฤติปฏิบัติแม้ผู้นั้นจะเป็นโจรเป็นมารเป็นคนชั่วเร็วซ้ำอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการพัฒนาไปตามวิถีทางของชีวิตบนพื้นฐานแห่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเขาก็จะกลายเป็นคนบริสุทธิ์ขุนโจรกลายเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงโสเพณีแสนชั่วสารเลวกลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้จึงเหมือนกับดอกบัวพวกฝรั่งเขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี่แหละเข ขาเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์ของเขาเหมือนกับหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานทำการใช้งานได้ตามใจของคนปรารถนามันมีกลไกครบรูปแบบกดรีโมทคอนโทรลแล้วมันก็ทำงานสารพัดแล้วเขาก็เปรียบพระพุทธศาสนาเราเหมือนดอกบัวสังคมวิทยาศาสตร์สังคมเทคโนโลยีสังคมที่เจริญด้วยวัตถุของเขารุ่งเรืองเฟื่องฟุ้งเขาเรียกสังคมเขาว่าเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ว่าหุ่นยนต์สังคมที่เจริญทางด้านจิตใจทางคุณธรรมเขาก็เรียกว่าสังคมแห่งดอกบัวถ้าอาตมาจำไม่ผิดคนที่เขียนนี้เป็นนักปรัชญานักการศาสนานักการศึกษาสังคมวิทยาเขามีชื่อว่าอาร์เธอร์เกรสเลอร์เขียนหนังสือวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์สังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเล่มหนึ่งก็เขียนหัวข้อเรื่อง The Lotus and the Robots หมายความว่าดอกบัวและหุ่นยนต์เนื้อหาสาระทั้งหมดนั้นเปรียบเทียบสังคมตะวันตกสังคมที่เจริญด้วยวัตถุเทคโนโลยีเจริญด้วยความสะดวกสบายทางวัตถุกับสังคมที่เจริญทางด้านจิตใจทางด้านคนธรรมในอดีตคือพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วเขาก็เปรียบเทียบต่อไปว่าปัจจุบันนี้ความเจริญทางวัตถุได้ก้าวหน้าไปวัตถุไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ความทุกข์แห่งจิตใจก็มากขึ้นเขาไม่มีทางออกเขาก็เลยกลับมาปรึกษาโรคทางตะวันออกที่มีพระพุทธศาสนาเป็นแกนแห่งวิธีทางการดำเนินชีวิตของชีวิตปัจเจกชนและสังคมแล้วเขาก็ได้รับคำตอบหนทางออกแห่งปัญหานั้นโดยอาศัยหลักธรรมของเราแล้วเขาก็พูดต่อไปว่าพวกเราเมื่อมีปัญหาอยากได้อยากมีอยากเป็นบูชาวัตถุนิยมเกิดความโลภทะเยอทะยานเกิดสังคมบริโภคคอนซูเมอร์โซซายตี้ขึ้นมาทั้งที่ตนเองทำให้เป็นแต่ก็ต้องการบริโภคก็เลยเป็นหนี้เป็นสินปัญหาความทุกข์ทางใจที่ไม่ได้ตามปรารถนาเพราะพัฒนาแบบก้าวกระโดดตนเองทำไม่ได้แต่อยากมีอยากเป็นก็เกิดปัญหาทางใจขึ้นมาไม่สามารถเอาหลักคำนั้นมาแก้ปัญหาตนเองได้เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนแบบของเขาได้เหมือนเขากลับมาเอาของเราไปใช้เกิดประโยชน์ในทางคุณธรรมเขาก็เลยเขียนเป็นบทสรุปลงว่า As people we were not bad but hopeless as teacher แปลว่าเมื่อเราเป็นศิษย์นั้นเราไม่เลวเลยแต่ว่าผิดหวังที่เราจะเป็นครูที่ดีหมายก็ว่าสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นที่เราอยากได้เรารักเราปรารถนานั้นไม่สามารถทำให้เราเรียนแบบเขาได้ที่แท้จริงก็หมายก็ว่าเขาไม่สามารถเป็นครูให้เราทำตามเขาได้แต่สิ่งที่เรามีเราเป็นคนทำทางศาสนาเขากับเรียนแบบได้อันนี้ก็น่าคิดน่าคิดอาตมาก็คิดจึงนึกแก่จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาสังเกตดูเขามาเรียนแบบเราอย่างที่ที่วัดนี้แหละหาภิกษุฝรั่งจากอเมริกานู่นโอเรกอนบวชแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมเราบอกเราสอนอย่างไรก็ตั้งอกตั้งใจทำฉันข้าววันละครั้งเดียวฉันอยู่ในบาตรข้าวเหนียวน้ำพริกตามมีตามเกิดของท้องถิ่นดูไม่เป็นปัญหาอะไรแก่เขาเลยเลิกหมดทุกสิ่งทุกอย่างยาเสพติดบุหรี่อะไรต่างๆเขาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาตั้งใจที่จะเอาให้ได้แล้วเขาตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างไม่มีความท้อแท้แล้วหันมามองดูพวกเราพระสงฆ์องค์เจ้าของเราโดยทั่วไปหายากมากที่จะมีความตั้งใจอุตสาหะพยายามในการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจ เจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนากันจริงกันจังอัตราส่วนที่เรามีพระสงฆ์ในประเทศของเราเป็น 200,000 กว่านั้นมีจำนวนน้อยเปอร์เซ็นต์มากที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อให้การเข้าถึงธรรมที่พระศาสดาได้สั่งสอนที่นี่มันก็เลยเปรียบเสมือนบัวที่กำลังขาดน้ำนั่นเองไม่ใช่ว่าไม่มีบัวมีแต่บัวขาดน้ำถ้าเปรียบพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเหมือนบัวเหมือนกอบัวพระธรรมคำสั่งสอนอันเปรียบเสมือนน้ำกำลังจะเหือดแห้งจากความรู้สึกไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติกันทีนี้สังคมส่วนรวมทั้งหมดที่เราได้รับพุทธศาสนามาเป็นเบ้าหล่อล้อมในจิตในใจก็พากันไปบูชาไปหลงไหลวัตถุนิยมอยากได้อยากมีอยากเป็นดังฝรั่งมั่งค่าทำนากันปีละสองหนได้ข้าวมากมายแต่ก็ไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้แม้จะทำปีละห้าหนก็ยังไม่พอใช้ยังเป็นหนี้ยังเป็นสินยังเป็นความทุกข์อยู่ในที่สุดสังคมชนบทอย่างนี้มีปัญหามากณวันที่ผู้เฒ่าผู้แก่จะกลายเป็นคนกำพร้าลูกกำพร้าหลานอยู่บ้านอยู่ช่องอย่างโดดเดี่ยวงกงกเงินเงินจิตใจสูญเสียความอบอุ่นที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเจริญเติบโตมาพอเขาปีกก้ากาแข็งเขาก็ทอดทิ้งจากไปเพื่อแสวงหาวัตถุที่เขาปรารถนาเงินทองทรัพย์สมบัติความจริงอยู่ที่บ้านมันก็ไม่พอจะอดตายตาตั้งหน้าตั้งตาสร้างสรรค์มีจิตใจประกอบไปด้วยคุณธรรมคือความสันโดษพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แต่เขาไม่พอใจในสิ่งที่มีเขาไม่ยินดีในสิ่งที่จะได้เขาทะเยอทะยานคิดว่าอยู่ข้างหน้าดีกว่ากรุงเทพดีกว่าจังหวัดทางเจริญนั่นดีกว่าก็ปล่อยไปทอดทิ้งผู้เฒ่านับวันจะว้าเหวสังคมเราจะต้องเตรียมตัวเผชิญกับปัญหาผู้เฒ่าผู้แก่อ้างว้างว้าเหวไม่มีที่พึ่งพาอาศัยทางร่างกายและจิตใจร่างกายแม้จะมีบ้านมีเรือนแต่จิตใจมันก็ร้อนก็หนาวว้าเหวไม่มีเครื่องนุ่งห่มให้แก่จิตคือความอบอุ่นใจไม่มีปุ๋ยหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจบ้านแก่บ้านเฒ่าในที่สุดผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เริ่มจะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความเซ็งความที่เรียกว่าซึมเศร้าง้อยเหงาเศร้าซึมโรคหัวใจโรคประสาทมากขึ้นผู้เฒ่าเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยธรรมะอาศัยพระทรงองค์เจ้าแนะนำพร่ำสอนมีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตเพราะตอนนี้ชีวิตมันใกล้ความตายเข้าทุกทีจะล่วงลับดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบก็อยากจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจไปโลกใหม่สู่ปรโลกเบื้องหน้าโดยเห็นความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วที่จะมีติดขัดขึ้นมาอีกลูกหลานทอดทิ้งจะไปประพฤติไปปฏิบัติธรรมก็ห่วงหน้ากังวลหลังในที่สุดก็เลยไม่เอื้ออำนวยให้บางคนตำยากไรลูกหลานเขาไม่ค่อยจะสนใจเขาเนี่ยก็ลำบากแหล่งที่จะอยู่อาศัยของผู้เฒ่าเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจวัดวาอารามครูบาอาจารย์เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มากไปด้วยใบและเก่งก้านแผ่สล่างมีลูกมีหมากให้นกกาได้อาศัยได้อยู่ได้กินผู้ปรารถนาผลก็ได้กินผลผู้ปรารถนาร่มเงาก็ได้อาศัยร่มเงาวัดวาอารามเช่นนั้นก็มีน้อยลงเพราะมุ่งหวังไปทางวัตถุนิยมกันมากขึ้นอันนี้เป็นปัญหาขึ้นมาดูแล้วมันเหมือนบัวขาดน้ำบัวนั้นเมื่อเวลาขาดน้ำมันก็ถึงไม่ตายมันก็ไม่แสดงอาการเจริญเดี๋ยวนี้อาตมามีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆหน้านี้เป็นหน้าเข้าพรรษาแล้วฝนฟ้าก็ตกพอสมควรได้ยินข่าวแต่ที่โน่นที่นี่ภัยแล้งต้านภัยแล้งแม้แต่ประเทศลาวเปิดวิทยุฟังก็ได้ยินประเทศลาวพูดทางเมืองหลวงน้ำทาความจริงเมืองหลวงน้ำทามันใกล้ประเทศจีนป่าดิบดงดำที่นั่นมันไม่น่าจะแรงก็บอกว่าแรงทั้งเจ้าเมืองเจ้าแขวงหลวงน้ำทาได้จัดการเตรียมการแก้ไขต้านภัยแห่งความแห่งแรง ได้ยินพูดกันอย่างเงี้ยแสดงว่าความแห้งแล้งเนี่ยมีทั่วไปทั้งไทยทั้งลาวแต่อยู่ใกล้ๆนี้รู้สึกว่าฝนฟ้ามันตกดีต้นไม้เขียวชอมชาวไร่ชาวนาแถบๆนี้ก็ได้ทำไร่ทำนากันข้าวเขียวไปทางทุ่งนี่อาตมามีความรู้สึกว่าชนบทของเรานี่น่ารักในยามนี้และที่น่ารักไปกว่านั้นก็คือว่ายังมีความรักความผูกพันในศาสนาเป็นพันธสัญญาที่วัดของอาตมานี่หน้าพรรษาก็พระเนนเยอะพระเนนมากๆเนี่ย40-50ตลอดทั้งญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านี้อยู่ได้ด้วยการเสียสละของชาวบ้านผู้ยากไร้ตอนเช้าๆมาบางคืนฝนไม่ตกหรือฝนตกก็ตามเราตื่นขึ้นมา2:00มาเจริญสมาธิภาวนากันเป็นหมู่ใต้ทุนศาลาจนไปถึงเวลา4:30และเราก็พากันทำวัดสวดมนต์แผ่จิตเมตตาแผ่บุญแผ่กุศลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งแต่2:00มานั้นอย่างเพื่อนสรรพสัตว์เทพพระเจ้าเรามนุษย์ปวงสรรพสัตว์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมีคุณตลอดผู้ที่มีเวรมีภัยต่อกันแผ่คุณงามความดีนั้นให้ด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตาปานี้จิตใจที่ได้กระทำแต่คุณงามความดีมันสดใสมันเบิกบานเมื่อแผ่เจตเมตตาแสงเงินแสงทองกับตัวขอบฟ้าแล้วฟังเสียงนกกาเหว่าเร่าร้องมาจอดจากยอดไม้ไผ่พึกเสียงหมู่นกยูงร้องกันเป็นทอดบนยอดไม้มุมโน้นมุมนี้โวกเวกเสียงนกยูงมันเสียงดังไกลป่าขันเป็นฟูงๆวันใหม่ก็มาถึงเมื่อช่วง4:00ได้ยินเสียงระฆังจากวัดบ้านทางโน้นบ้างทางนี้บ้างดังกังวานล่องลอยมากับสายลมมีความรู้สึกเยือกเย็นในจิตในใจเมื่อได้ยินเสียงระฆังเมื่อกว่าเสียงแห่งศีลแห่งธรรมแห่งศาสนายังมีอยู่อย่างน้อย4:00นี่ก็สายมากแล้วสำหรับผู้ที่ใฝ่กับหน้าที่การงานก็จะได้ตื่นมาพร้อมกับเสียงระฆังของพระแต่2:00ที่วัดนี้ตีระฆังนั้นรู้สึกจะดึกไปสำหรับชาวบ้านผู้เหนื่อยอ่อนเมื่อยล้าเพราะเวลานี้เป็นเวลาทำไร่ทำนาพี่น้องทั้งหลายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็คงลุกมาไม่ทันแต่นั่นมันเป็นกิจของพระสงฆ์ผู้ใฝ่ในการฝึกอบรมจิตจะต้องฉวยโอกาสกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมจิตให้มากๆช่วยโอกาสในขณะที่โลกทั้งหลายกำลังหลับไหลเป็นโอกาสที่สงบสงัดแล้วก็เตือนมาอบรมจิตโดยการนั่งสมาธิบ้างยืนบ้างเดินบ้างใช้อิริยาบถ3กำหนดดูความรู้สึกนึกคิดดูจิตดูใจควบคุมมันให้สงบลงไปเมื่อจิตมันสงบลงไปความรักความเมตตาปาณีความสำนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของบิดามารดาครูบาอาจารย์ของพระราชามหากษัตริย์ของพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็เกิดขึ้นมาเองสำนึกถึงคุณค่าอันนี้ว่าโลกร่มเย็นอยู่ได้ด้วยอำนาจแห่งศาสนาด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งจากพ่อจากแม่สู่ลูกสู่หลานจากครูบาอาจารย์สู่ลูกศิษย์ลูกหาจากพระราชามหากษัตริย์สู่พระสกนิกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์อำนาจแห่งศีลแห่งธรรมมันไม่มีตนมีตัวมันไม่เหมือนอำนาจแห่งเงินแห่งทองแห่งวัตถุแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจที่จะแสดงออกมาทางกายทางวาจากลายออกมาเป็นพฤติกรรมของชีวิตของสังคมอันเต็มไปด้วยความดีงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นคือลักษณะแห่งศีลธรรมยังอยู่ศาสนายังอยู่บัวยังมีอยู่น้ำยังมีหล่อเลี้ยงกันอยู่ เรามาคิดไปไกลอย่างนี้เมื่อจบจากการแผ่เมตตาแล้วเราก็แยกย้ายกันเตรียมบาตรนึกถึงคำกล่าวของคนโบราณแล้วก็อบอุ่นใจอยากจะให้โลกในหมุนย้อนกลับเคลื่อนไปสู่ยุคนั้นขณะที่เราเป็นอยู่นี่ก็เหมือนในยุคนั้นอยู่แต่มันเป็นมุมน้อยๆท้าวปางคำเขียนสะท้อนออกมาความเจริญทางศีลธรรมทางจิตใจที่เมืองเป็นจานบ้านของพญากุศลราชขออภัยคงจะต้องพูดภาษาเสียงในเฟรมภาคอีสานสักหน่อยสะท้อนออกมาถึงบรรยากาศตอนดึกๆเดินเดินบรรยากาศแห่งศีลแห่งธรรมเล่ามาว่าเมื่อจวนจะสว่างฟ้าสางขึ้นมารุ่งอรุณวันใหม่นั้นเสียงหมู่วิหกนกไพรไต่ขันเป็นทอดเสียงนกเนี่ยท่านอาจจะได้เห็นเสียงนกในขณะนี้เสียงนกเสียงการ่ำร้องวันใหม่มาถึงเสียงพระสวดมนต์ดังกังวานเยือกเย็นสงบระงับฟังแล้วเพลินไปกับการแผ่เมตตาของท่านหลังจากนั้นเสียงระฆังกังวานขึ้นพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าก็เตรียมตัวเข้าสู่หมู่บ้านมีถ้อยคำกล่าวอาคอนสีแจงฝ่าสว่างทางเหนือฟังยินโมกุกกุตตะโกขันนีนั่นไพ่กวงปวงมูสังโฆเจ้าสาธยายทำเทศฟังมวนแมงสังโฆเจ้าแพ่บุญมาขอจวนจะสว่างแล้วเสียงไก่ขันกุกกุตตะโกไก่ในป่าขันดังสนั่นป่าดงพองไผ่หลังจากนั้นสังโฆเจ้าสาธายายทำเทศฟังมวนแม่งสังโฆเจ้าแผ่บุญเสียงหมู่พระสงฆ์สวดมนต์สาธยายฟังแล้วสงบเยือกเย็นนุ่มนวลกังวานประสานเสียงคล้ายๆกับว่าเสียงนั้นห้มห่อหลั่งไหลออกมาด้วยความเมตตาต่อหมู่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจึงบอกว่าฟังมวนแม่งสังโฆเจ้าแผ่บุญนี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็บอกว่าแจ้งหงแล้วเมื่อใหม่มาถึงฟังมูสกุณาขันนีนั่นในดาวสังคนาตองตังสดานดังมีวัดป่าเต่าผสงเขาสู่ถิ่นข้ามหยาบหยาบหยายจีระจากอารามแย่งข้าเมคู่แถวทันทานสังโฆเจ้าพิฆาจารบินทบาทเผยแผ่ให้บุญได้แผ่ไปวางพองข้องแคบเก่งใจประกอบกรรมฐานย่ามครบสันโพดผ้าเพียรลำย่ามเที่ยวแทะเส้นตาตกต่ำเบ่นโลกผลใจแจ่งจอดบุญย่ามนางนั้นใจประกอบสมาธิมีสติโหเมื่อใจเรื่องเลื่อยให้ผู้ปรารถนาเขานี่ละผ่านผลโศกทางที่เขาควรนี่บนเดียวทานเอ้ยคำกล่าวนี้พี่น้องทางภาคกลางคงจะฟังไม่เข้าใจได้ความหมายชัดเจนเป็นภาษาไทยภาคกลางว่าเมื่อจวนสว่างแล้วหมู่วิหกนกไพรเริงร่าในพองไผ่เสียงร้องสนั่นป่าเขาลำเนาไผ่ในขณะนั้นเสียงพระสงฆ์ก็ลั่นระฆังตีคล้องและอาจจะตีระฆังสังฆนาตองกังสดานดังมีกังสดานมาจากภาษาบาลีว่ากังสตาละแปลว่าคล้องวงเดือนหรือว่าระฆังกว้างๆลักษณะชนี้หลังจากนั้นบอกว่าวัดปากเต่าผาสงเขาสู่ถิ่นข้ามไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดปากก็รวมตัวกันพอก่อนตีละครั้งก็ออกมาโซ่ริมประตูวัดรอกันเป็นแถวภาษาภาคอีสานว่าเต้ากันออกมาเต้ามาโฮมวัดป่าเต้าผสงเขาสู่ถิ่นข้ามเตรียมตัวที่จะเข้าสู่หมู่บ้านคามะเป็นภาษาบาลีแปลว่าบ้านเตรียมตัวจะเข้าสู่หมู่บ้านหลังจากนั้นได้เวลาแล้วก็เรียงแถวเดินออกจากป่าผ่านทุ่งนาตามถนนบรรยากาศตอนเช้าแสงเงินแสงทองกับขอบฟ้า พระสงฆ์องค์เจ้าเดินกันเป็นแถวด้วยอาการสงบอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบตรำงับเหมือนราชสีห์ออกจากถ้ำบรรลือสีหนาถหมายความว่าเป็นผู้สดใสเบิกบานไม่มีราคีในหัวใจและลึกถึงการกระทำตั้งแต่เติบมาตีหนึ่งตีสองมีแต่ความสงบมีแต่ความระงับปล่อยวางไม่ได้กระทำบาปกรรมระยำชั่วอะไรมันก็เกิดความแจ่มใสเบิกบานภาคภูมิใจในข้อวัดปฏิบัติในศีลของตนเองมุ่งสู่หมู่บ้านด้วยความสดใสเหมือนหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าอันกลั่นตัวเป็นรวมกันเป็นหยดแล้วจึงบอกว่าหยาบหยาบหยายเจรจากอารามแย่งท่าเมฆขู่แถวทันทานสังโคเจาะพิกขาจานบินทาบาทพายแพ่ให้ปุ่นใดแพ่ไปเดินกันเป็นแถวจากอารามสู่หมู่บ้านภิกขาจารย์ขอทานเที่ยวไปขออาหารที่จะตกลงสู่บาตรที่อุ้มไปเรียกว่าบิณฑบาตเพราะฉะนั้นก็เผยแพร่ความดีเรียกว่าคนโบราณเรามักจะพูดว่าพระมาโปรดสัตว์แต่ในสายตาของคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจก็ว่ามาให้สัตว์โปรดก็ได้เพราะว่าไปขอข้าวขออาหารแต่ไปขอด้วยกายไม่ได้ขอด้วยปากด้วยวาจาเดินไปปรากฏกายให้เห็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่เมื่อท่านใส่ลงมานั่นแหละตกลงไปในบาตรนะว่าบินตะปาตะก้อนข้าวที่ตกลงไปในนั้นการที่ท่านเอาข้าวใส่ลงไปในบาตรทีนั้นก็คือการที่ท่านได้ทำคุณงามความดีคุณงามความดีท่านจะได้ทำตอนนี้ตอนที่พระท่านเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์หมายความว่าไปให้คนได้ทำความดีเมื่อเราได้ทำความดีเสียสละออกไปคุณงามความดีก็จะย้อนคืนสู่เราอย่างน้อยมันค่อยซึมซาบสู่จิตสู่ใจในการเสียสละเกิดพันธสัญญาสู่ชุมชนสู่ลูกสู่หลานว่าชีวิตนี้จะต้องโยกันด้วยการเสียสละการปล่อยการวางถ้าต่างคนต่างจะเอาอย่างเดียวไม่มีโอกาสที่จะให้แก่กันและกันนี้โลกนี้คงจะวุ่นวายคงจะแตกดับอย่างเร็วๆเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนองเลือดกันที่กรุงเทพมหานครนั้นคือมีแต่คนจะเอาไม่มีใครจะยอมให้กันให้อภัยกันไม่ได้ฉันจะเอาชัยชนะฉันจะเป็นผู้ถูกพวกแกนั้นผิดหมดเมื่อต่างคนต่างจะเอาไม่มีใครยอมให้แก่กันมันก็เลยได้เกิดอาการแย่งกันแย่งความถูกใจของกันและกันผู้ที่มีอาวุธก็เอาอาวุธมาฆ่าผู้ที่มีมือเปล่าก็ออกมาให้กันฆ่ากันเป็นแถวยอมไม่ได้หยุดกันไม่ได้จะว่าใครถูกใครผิดมันก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละถ้าผิดฝ่ายเดียวก็คงไม่ล้มหายตายกันมากขนาดนี้อะไรลองคิดดูเถิดถ้าเกิดอาการทะเลาะกันมันผิดด้วยกันทั้งคู่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดไม่โกรธผู้โกรธแล้วผู้ใดไม่กระทำปฏิกิริยาตอบต่อผู้ที่กระทำต่อเรานั้นผู้นั้นเป็นผู้มีชัยชนะมีชัยชนะมีความถูกต้องอย่างน้อยมีชัยชนะต่อความเห็นแก่ตัวของเราเนี่ยแล้วก็มีชัยชนะต่อความวุ่นวายแทนที่จะก่อให้เกิดความวุ่นวายกับสงบเมื่อเราไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ ปัญหาของโลกมันจะมีอย่างนี้ไม่ยอมที่จะให้ชัยชนะแก่กันไม่เป็นผู้ยอมแพ้แก่กันและกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ผู้มีอาวุธก็จะต้องเข็นฆ่าอย่างเมามันผู้ที่ไม่มีอาวุธเมื่อไม่ยอมก็ต้องมาให้กันฆ่ากันอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทิ้งบัวขาดน้ำศาสนาขาดคนเคารพนับถือประพฤติปฏิบัติที่แท้จริงธรรมะอันเปรียบเสมือนน้ำก็เลยขาดแคลนไปผู้คนทั้งหลายก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายกันอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาป เป็นสนามทดลองกิเลสและคนธรรมจะมีคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปจะทำให้คนดีหมดไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาหลายองค์แล้วเพราะนั้นเมื่อเกิดความยึดถือว่าจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องดีอย่างนี้ความยึดถือนั้นก็จะกลับมาเป็นอันตรายอีกแบบหนึ่งถ้ารู้เท่าทันเสร็จแล้วมันก็มีปัญหาน้อยลงปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องในวัฒนมานุธรรมปฏิปฏิที่นี่ธรรมาก็เลยนึกต่อไปว่าในอนาคตนั้นถ้าหากเรายังอยู่ในสภาพเช่นนี้สังคมบ้านเมืองเดิมเนี่ยสภาพอย่างนี้สังคมทางวัดวาศาสนาอยู่ในสภาพที่เหินห่างให้แก่สิ่งแก่ธรรมนี้ไม่คิดอะไรเลยกับบัวขาดน้ำในที่สุดบัวนั้นก็จะตายแต่ในความตายนั้นก็ยังเก็บซ่อนเอาความเป็นอยู่ไว้สังเกตดูว่าที่ไหนมีบัวน้ำมันแห้งลงไปมันก็ตายคนไปขุดเอาหัวบัวเอาอะไรต่ออะไรหมดไม่มีเรือแต่พอมีน้ำขึ้นมาไม่นานวันบัวก็จะเริ่มมีใบเล็กๆขึ้นมาตามแล้วก็จะเกิดมาให้เป็นอย่างนี้แหละศาสนาคุณธรรมของศาสนานั้นเหมือนกับน้ำผู้คนที่มีศีลมีธรรมในศาสนาเมื่อสิ่งรอบด้านสภาพแวดล้อมสังคมทั่วไปไม่เอื้ออำนวยให้แก่สิ่งให้แก่ธรรมมีแต่คนที่เป็นอาธรรมมากขึ้นผู้มีศีลมีธรรมก็จะอยู่สงบแล้วก็อยู่เหมือนกับไม่มีศีลมีธรรมพูดออกมาก็ไม่มีประโยชน์มันเหมือนเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครมันเหมือนเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือเพียงแต่การล้มหายตายกันอย่างนั้นเพราะนั้นก็เลยควรจะต้องรอให้มีน้ำสักหน่อยแล้วบัวก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเมื่อสว่างแล้วพระสงฆ์จ้าก็มุ่งเข้าไปสู่หมู่บ้านถ้าจากวัดป่าก็เดินกันเป็นแถวเข้าไปสู่หมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านแล้วก็เที่ยวพิฆาจารบิณฑบาตขอทานมีคำต่อไปว่าบางพองข้องแคบแจ่งใจประกอบกรรมฐานยามครบชั้นโผดผ้าเพียรลำยามเที่ยวแถแสงตาตกต่ำเป็นโลกผ่อนใจแจ่งจอดบุญใจแจ่งจอดเงื่อนยามนั่งนั่นใจประกอบสมาธิมีสติหูเมื่อใจเรื่องเลื่อยไถผุปะธนาเขานิรพานผ่อนโศกข้างที่เขาขวนนี่วันเดียวถ้าปางคำนักปราดลุ่มน้ำของได้สะท้อนสถานออกมาสมบูรณ์เพราะว่าพระที่ออกไปจากป่าบางท่านก็สำรวมแคบเข้ามาไม่ให้อายตนะอินทรีย์ตาหูจมูกเล่นกาภายนอกมันกระเจิดกระเจิดให้มันแคบเข้ามาที่มัวคล้องแคบเจียงใจประกอบกรรมฐานมีกรรมฐานในจิตมีอารมณ์อันเป็นกรรมฐานย่านเที่ยวแท้แสงตาตกต่ำเวลาไปเวลามามองต่ำไม่มองไปไกลๆกลัวจะพบจะเห็นสิ่งที่จะเป็นวิสภาคารมเวลาครบเวลาฉันช้าพิจารณาทุกผัสสะไม่ว่าจะเป็นรูปของอาหารรสอาหารกลิ่นอาหารเสียงช้อนเสียงจานเสียงเคี้ยวอาหารและความอร่อยจิตใจที่เข้าไปเสพสับเวยจึงบอกว่าย่ามครบสันโผดผ้าเพียรลำมันเป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นเมื่อว่าย่ามนั่งนั่นแกประกอบสมาธิมีสติห่มหัวใจเรื่องเล็กเวลานั่งอยู่ก็เจริญสมาธิมีสติกำกับใจระลึกรู้จักจิตตนเองอยู่เสมอเรียกจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสีนั่นเองแต่ท่านพูดง่ายสลบปากมีสติหูมาใจเรื่องแรงให้รูปากันนะเขามีละผ่านผลโศกทางที่เขาควรนี่วันเดียวตรงเป๊ะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอก หนทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นที่ไปสู่ความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์เป็นที่พ้นเสียจากความโศกและทุกข์ทั้งปวงเอสมัคโควิสติยาหนทางแห่งความบริสุทธิ์นี้สติปัฏฐานทั้งสี่นี้นั่นสรุปให้เห็นทีนี้พอเราเข้าไปบิณฑบาตอาตมานั้นชอบเวลาฝนตกไปบิณฑบาตพยายามแนะนำพร่ำสอนพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าสามเณรเวลาใดฝนตกเราเดินออกไปบิณฑบาตให้อย่าพากันขี้เกียจในการบิณฑบาตเพราะการบิณฑบาตนั้นมีประโยชน์มาก1ได้บริหารกาย2ได้กลับไปสอบอารมณ์ของตนเองในบ้านมีทุกอย่างมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสทั้งดีทั้งชั่วรูปดีรูปชั่วพอใจไม่พอใจของสะอาดของสกปรกของหอมของเหม็นมีอยู่ในบ้านครบวงจรแล้วเราจะได้ดูใจของเรามันเป็นอย่างไรและในขณะเดียวกันเราก็จะได้ไปฟังธรรมฟังธรรมอย่างไรการเข้าไปเวทบาทในหมู่บ้านเตรียมใจให้ดีๆจิตใจที่บริสุทธิ์มันจะได้ฟังเทศ ฟังเทศอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็น แล้วเอามาใส่ใจเป็นโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจอย่างวันที่สองสามวันผ่านมาฝนตกหนักถ้าพาพระเนรออกไปบิณฑบาตจีวรเปียกก็ได้มีแนวคิดขึ้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ฟังธรรมขึ้นมาในใจพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนมาภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านได้ปลูกได้หว่านพืชพันธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์เธอทั้งหลายพึงรีบกระทำความเพียรว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอที่ชาวบ้านได้เพาะปลูกเขาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินแล้วเขาส่วนหนึ่งก็จะเฉียดส่วนเกินมาสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าพอได้ครบได้ชั้นมีชีวิตอยู่ประพฤติพรหมจรรย์คุณงามความดีในสมัยอื่นอีกจะเกิดทุพพิกภัยฝนแล้งข้าวยากหมากแพงมหาชนตั้งหลายเดือดร้อนเขาก็จะจาริกแรมรอนไปแสวงหาเศษปากจากใส่ท้องพวกเธอทั้งหลายก็ขาดผู้อุปถัมภ์และก็จะต้องอพยพโยกย้ายตามเขาไปสู่ที่แออัดยัดเยียดไม่ใช่ง่ายเลยในการมนสิการพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาให้คิดไปไกลๆแล้วยิ่งกว่านั้นการที่เราเดินแข่งฝนเท้าเปล่าๆเข้าไปบินทบาทเหยียบขี่งัวขี่ควายอะไรต่างๆเข้าไปนั่นนะมันจะได้นึกลึกลงไปว่าโอ้กว่าที่จะได้ข้าวแต่ละเม็ดมายกใส่กล้าวเท้าใส่หัวใส่บาทให้กับเราเนี่ยชาวนาต้องลุยตำลุยโคลนเหยียบขี่งัวขี่ควายไถไร่ไถนาตากฟ้าตากฝนตากแดดโอ้ยลำบากมากแล้วก็ยังได้มาใส่บาตรให้เนี่ยก่อนที่จะใส่ยังยกเศษกล้าทาใส่หัววันที่ฝนตกหนักๆมีคนใส่บาตรวันนั้น9คนแล้วก็ไข่ลูกหนึ่งภูมิใจเหลือเกินที่ได้รับมรดกของพระพุทธเจ้าดูสิบุคคลเหล่านี้มาใส่บาตรเนี่ยต้องใช้ความภาคเพียรพยายามความเสียสละเด็กตัวเล็กๆพ่อแม่ไปไร่ไปนาอาตมาคิดเอาเองเพราะว่าเขากำลังดำนาพ่อแม่ไปนาลูกจะต้องลงเรียนแม่พ่อคงจะสั่งไว้ลูกเอ้ยนี่ติดข้าวนะไปใส่บาตรเมื่อพระท่านมาเด็กตัวเล็กๆแข่งฝนมาใส่บาตรเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเรากำลังรับมรดกมรดกมูลมังสังขารญาของพระพุทธเจ้ามรดกทางจิตใจทางวิญญาณของบรรพบุรุษพันธสัญญาสืบทอดกันมาหลายชั่วคนบนพื้นแผ่นดินนี้เด็กเหล่านี้จะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาก็ตามแต่สิ่งที่เขาทํานั้นคือพันธสัญญาความผูกพันอันล้ําลึกในความรู้สึกนึกคิดทรงจําของบรรพบุรุษถ่ายทอดมาสู่สายเลือดตลอด ว่าเราจะต้องมีวัดวามีศาสนามีพระสงฆ์องค์เจ้าวันนี้เขาอาจจะยังไม่มีศรัทธาแต่สิ่งที่เขาทำนั้นจะฝังสู่ความรู้สึกเป็น perception กลายเป็น conception ขออภัยพูดเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นความสำนึกความสำคัญมั่นหมายกลายมาเป็นความคิดรวบยอดเป็น conceptหลังจากนั้นมันก็จะกลายมาเป็นความเคยชินเป็น habitual ขึ้นมานี่มันถ่ายทอดกันมาอย่างนี้เป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณซึ่งผลักดันออกมาอย่างนี้วันนั้นฝนตกมากเด็กๆก็มาใส่บาตรมายืนตากฝนพ่อแม่ก็คงจะสอนไอ้จากท่านร่มมาก็ดูจะเหมือนไม่เคารพเพราะตามปกติทางศาสนาเราสอนมากจะทำบุญจะใส่บาตรจะให้ทานจะต้องถอดรองเท้าจะต้องถอดหมวกอาตมามีความรู้สึกหวานอมขมกลืนบางครั้งคือพูดก็ไม่ออกบางคนมาใส่บาตรบางคนมาไหว้พระหมวกก็ไม่ถอดหมวกไม่ถอดการที่ไม่ถอดหมวกนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญก็คงไม่เป็นไรแต่ทีนี้เมื่อมากราบพระสงฆ์องค์เจ้าอันเป็นรัตนตรัยที่เราเคารพนั้นไม่ถอดหมวกยิ่งถ้าผู้นั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นต่อไปในสมัยพุทธกาลพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าพิมพิสารหรือพวกพราหมณ์คือหบดีเมื่อเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าจะถอดรองเท้าจะถอดหมวกหรือบางทีนั่งมาในยานนั่งมาในราชรถอย่างพราหมณ์อย่างนี้อย่างคฤหบดีเศรษฐีอย่างนี้อย่างเสรพราหมณ์อย่างนี้เมื่อเขานั่งมาอยู่ในยานพระพุทธเจ้าเดินผ่านเขาก็ถอดหมวกเป็นการเคารพสรีระเบื้องสูงคือหัวเนี่ยเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้บนหัวในความรู้สึกส่วนสูงที่สุดไว้เป็นที่เคารพเราเรียกพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมีคำว่าเจ้าอยู่หัวนะต่อมาแล้วก็เอามาเรียกคนที่เราเคารพอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความจริงคนโบราณนั้นเรียกพระอย่างภาคอีสานเรียกพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเจ้าหัวเรียกสามเณรว่าจัวน้อยส่วนภาคเหนือเรียกพระว่าตุเจ้าตุเจ้าส่วนภาคกลางโบราณเรียกพระว่าเจ้ากูเจ้ากูคำว่าเจ้าหัวเจ้ากูตุเจ้าทั้งหมดเนี่ยมันมีคำหนึ่งตรงกลางๆเจ้าเหมือนกันเจ้าเหมือนกันภาคอีสานก็เรียกว่าเจ้าหัวภาคกลางเรียกว่าเจ้ากูภาคเหนือเรียกว่าตุเจ้าร่วมกันข้าวมีคำว่าเจ้าอยู่ตลอดคำว่าเจ้าหัวของภาคอีสานเพี้ยนมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวเรามาแล้วเมื่อเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเดินมาชาวอีสานนี่อ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่าภาคอื่นนั่งลงอย่างในบ้านของอาตมาในชนบททุกวันนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์เดินไปนั่งเด็กตัวเล็กๆนั่งพนมมือบางคนมีสำนึกขี่รถจักรยานมาก็หยุดนั่งบางคนก็หยุดไม่ได้หยุดขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ถอดหมวกผ่านให้ความเคารพแต่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาใส่รองเท้าใส่บาตรใส่หมวกไหว้พระอะไรพวกนี้ทำให้รู้สึกสูญเสียวัฒนธรรมอันดีงามลงไปอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ที่เป็นอนุชนรุ่นหลังกลัวจะได้พันธสัญญาใหม่บัวจะขาดน้ำลงไปทุกทีทำไมจึงต้องถอดรองเท้าใส่บาตรเอาใส่เลยได้ไหมได้ไม่เป็นไรในความรู้สึกของท่านทั้งหลายแต่ในความเป็นจริงนั้นการให้ทานต่อพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมันผิดกันกับการให้กับคนอื่นถือว่าเป็นทักษิณยะบุคคลที่เราควรจะให้ด้วยการสำนึกถึงคุณค่าของผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี เป็นที่หลั่งไหลออกงอกงามออกมาของคุณงามความดีผู้ที่ได้พบได้เห็นได้เชื่อได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทักษิณาทานทานให้ด้วยการคำหนึ่งถึงคุณค่าของบุคคลนั้นอย่างสูงยิ่งแม้ของนั้นจะต่ำต้อยแต่ให้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งผิดกับการให้แก่ทาสแก่กรรมกรแก่คนขอทานการที่เราใส่รองเท้าใส่หมวกแล้วก็เอาของให้พระให้ถวายพระนั้นมันเหมือนกับให้คนขอทานธรรมดาเหมือนกับเจ้านายมอบให้แก่ไพร่แก่ทาสแก่กรรมกรไม่ใช่ให้ในลักษณะของผู้เคารพเพราะฉะนั้นในการให้ทานสัปปุริสทานจึงมีคำว่าสกจังทานังเทติให้ด้วยความเคารพไม่ใช่ให้แบบผู้ดีให้แก่ขี้ข้าอะไรทำนองนั้นแล้วพระเองท่านก็รับด้วยความเคารพท่านไม่ใส่รองเท้าเข้าไปรับบิณฑบาตแต่เปียจะใช่ไงท่านรับด้วยความเคารพว่าสิ่งที่เขาให้นั้นเคารพถึงคุณค่าอย่างสูงไม่ได้รับแบบเจ้านายรับจากขี้ข้าไม่ได้รับจากเหมือนผู้ดีรับจากไพ่ไม่ได้รับมาเหมือนเอาไปซื้อไปหาเอาเงินไปแลกเอาแต่รับด้วยความเคารพรักรับมาด้วยความสำนึกถึงคุณค่าเพราะนั้นคำว่าเจ้าหัวมาจากคำว่าพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในความรู้สึกส่วนสูงที่สุดยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวเวลาจะให้พระก็ยกใส่หัวแล้วก็เอาใส่บาตรถ้าอยู่กับที่ราบอยู่กับศาลาก็ยกใส่หัวกราบแล้วก็เอาใส่แล้วก็กราบอีกจึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวแต่ที่นี้พูดมันเร็วเข้าตามธรรมชาติของการสมาธิถ้อยคำภาษาโดยเฉพาะคนไทยคนลาวของเราก็เลยเรียกเจ้าหัวตัดคำว่าอยู่ออกมาส่วนสามเณรจัวน้อยมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวน้อยเพราะยังไม่เป็นผู้ใหญ่แต่ให้ความรักความเคารพเท่ากันแต่ยังตัวน้อยอยู่ก็เลยเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยที่เจ้าอยู่หัวน้อยเนี่ยพูดเร็วเข้าก็เลยตัดออกมาเรียกเป็นจัวน้อยจัวน้อยจัวน้อยส่วนคำว่าเจ้ากูทางภาคกลางนั้นเป็นภาษาโบราณโบราณกูกูมึงมึงนี่ไม่ใช่เป็นคำหยาบเป็นคำที่ใช้พูดธรรมดาสมัยก่อนคนยังไม่ดัดจริตจะก้านอะไรมากอย่างทุกวันนี้ถ้อยคำไม่สระสลวยอย่างพ่อคุณรามคำแหงมหาราชจารึกไว้ในหลักศิลาพ่อกูตายอ้ายกูยังอะไรวะเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเจ้ากูไม่ใช่คำว่าเจ้าอยู่หัวกูเจ้าอยู่หัวกูมาแล้วโว้ยทีนี้เจ้าอยู่หัวกูมันก็ตัดอยู่ออกมาหัวออกมาให้มันเหลือแต่เจ้ากับกูก็เลยเล็บมึงว่าเจ้ากูเจ้ากูจะทำอะไรก็ช่างท่านเถิดอย่าไปพูดไปจาชั่วช่างชีดีช่างสงไอ้นรกจะกินหัวคนโบราณมักจะถือขนาดนี้ในภาคกลางบางทีเห็นพระไม่ดีก็ไม่กล้าจะพูดกลัวจะบาปอย่าไปว่าเจ้ากูเลยอะไรพวกนี้ทางภาคเหนือเราเนี่ยตุเจ้าตุเจ้าตุเจ้าภาษาภาคเหนือออกเสียงตัวทอเป็นตัวตออย่างคำว่าสาธุเรียกว่าสาตุสาธุสาธุเจ้าอยู่หัวพอเห็นพระมาก็ยกใส่หัวสาธุเจ้าอยู่หัวทีนี้มันก็เลยลัดเอามาลัดเอาแต่ทุกกับเท่านั้นพอกับเจ้าพอเอาคำท้ายกับคำต้นว่าสาธุเจ้าอยู่หัวทีนี้ตัวทุกของภาคเหนือนั้นออกเสียงเป็นตัวตอก็เลยเรียกตุเจ้ามาจากคำว่าสาธุเจ้าเจ้าหัวอะไรพวกนี้เพราะเหตุนั้นในสมัยโบราณนั้นมีคนเคารพนับถือเชื่อฟังเหมือนบัวที่มีน้ำหุ้มห่ออยู่จึงเด่นเป็นสง่าและก็งอกงามอาตมามีความรู้สึกว่าฝนตกฟ้าร้องอย่างเนี้ยเรามาบิณฑบาตเด็กตัวเล็กๆนี่คงจะได้รับพันธสัญญาคำสั่งสอนของพ่อของแม่ใส่บาตรนะลูกพ่อแม่ไปทำนาไปบาทก่อนแล้วไปโรงเรียนวันนั้นไปบิณฑบาตเมื่อ2-3 วันก่อนได้9 ปันข้าวเหนียวแล้วก็ไข่ลูกหนึ่งก็คิดว่าพระฝรั่งคงจะต้องได้กินข้าวกับไข่นี้ถ้านะ แต่มีความภาคภูมิใจมากเราไม่มีความรู้สึกว่าเออพระตั้ง40-50มีคนใส่บาตรเพียง9คนเนี่ยไม่เป็นไรแม้แต่ไม่ใส่เลยก็ยังถือว่าไม่ได้สูญเสียอะไรพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมีโรคอยู่2ชนิดพระพุทธเจ้าบอกโรคของพระคือโรคไม่พอใจไม่พอใจยินดีตามมีตามเกิดจีวรบิณฑบาตเสนาสนะชื่อว่าพระเป็นโรคอีกประการหนึ่งโรคขับแค้นใจน้อยใจเขาไม่เห็นความนิยมเขาไม่มองเห็นความสำคัญของการกระทำของตนเองน้อยใจหนีไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้บางองค์ชาวบ้านไม่มาวัดมากไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญมากหนีน้อยใจบ้านไม่ดีบ้านขี้บาปอย่างโน้นอย่างนี้ความจริงนั้นจะต้องนึกย้อนกลับคืนว่าบัดนี้เราอาศัยเขาเลี้ยงชีพตั้งแต่เราเป็นคารวาสเราเคยลงวัดบ้างไหมเราเคยสำนึกว่าวันนี้จะเอาอะไรใส่บาตรแก่พระบ้างไหมพระบางองค์ไม่เคยใส่บาตรเลยตั้งแต่เป็นคารวาสพอมาบวชแล้วเขาทำบุญน้อยๆก็รู้สึกน้อยใจอะไรพวกนี้เพราะเหตุนั้นอาตมาก็พยายามพูดสอนพระสงฆ์องค์จ่าลูกศิษย์ลูกหาเห็นไหมเด็กตัวเล็กๆเขามาใส่บาตรแข่งฟ้าแข่งฝนเนี่ยพวกท่านทั้งหลายตั้งแต่ยังไม่บวชเคยทำอย่างนี้บ้างไหมบางองค์บอกว่าไม่เคยเลยเพราะเหตุนั้นในโลกนี้มันยังมีอยู่เหมือนน้ำที่ห่อหุ้มให้บัวมีชีวิตอยู่ได้นั่นแม้จะน้ำน้อยก็ยังดีกว่าน้ำไม่มีเลยอาตมาคิดประไกลอย่างนี้ว่าบัวขาดน้ำมันจะเป็นอย่างไรบัวขาดน้ำเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ขาดคนสนับสนุนทีนี้ถ้าเกิดว่ามีน้ำเหมือนกันมีน้ำมากเลยบัวก็งอกงามบางทีก็จะเริงจะเจิ่งเองเหมือนกันนะอันนี้พูดถึงว่าบัวขาดน้ำก็คือศาสนาเนี่ยถ้าขาดคนสนับสนุนแล้วมันค่อยๆจะเสื่อมไปมันน่าคิดอีกอันหนึ่งว่าหน้าฝนนั้นน้ำมากก็ถึงหน้าแล้งน้ำหมดไปนั้นบัวก็จะต้องตายไปน้ำมากๆก็จะได้หลงดีใจอาจจะท่วมบัวตายก็ได้คือถ้ามากเกินไปมันก็ท่วมบัวตายบัวยืดไม่ทันเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้าแต่มีคนเคารพนับถือมากลาภสักการะเสียงเยินยอหลั่งไหลมาอาจจะท่วมจิตท่วมใจหลงไหลไม่สนใจขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติกิจกรรมอันนำไปสู่วิเวกไม่เป็นตัวอย่างแก่มวลชนแต่กลับจะดิ้นรนไปสู่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความรู้สึกนั้นจะเริ่มขยายมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนบัวถูกน้ำท่วมตายคนโบราณภาคอีสานพูดเตือนใจไว้ว่าเมื่อศาสนาจะเสื่อมลงนั้นคนภายนอกจะพอใจทำบุญให้ทานแก่พระมากแต่พระจะหลงไหลกับลาภสักการะแล้วจะทอดทิ้งการประพฤติปฏิบัติเลวลงเมื่อเลวลงแล้วคนรุ่นหลังก็จะเกิดความเอื่มละอาไม่เลื่อมใสแล้วก็จะขาดแคลนผู้สนับสนุนตอนนี้น้ำจะแห้งลงแห้งลงแห้งลงแล้วก็แห้งขอดดินแยกแตกละแหงบัวก็จะตายไปปัญหาใหม่กำลังจะเกิดขึ้นอาตมาคิดว่าบัวจะเริ่มขาดน้ำแต่ก่อนจะขาดน้ำน้ำจะท่วมบัวตายซะก่อนก็ได้อย่างทุกวันนี้การจัดการศึกษาของชาติมีแนวโน้มที่จะเป็นไปสู่การศึกษาภาคบังคับ9ปีเมื่อ9ปีแล้วเราจะไม่มีสามเณรมาบวชสามเณรต้องอายุ15ปีก็จะเป็นหนุ่มเขาก็จะไปรอเอาบวชตอนนู้นเป็นพระ15วัน7วัน3เดือนแล้วอาจจะไม่ตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าขาดครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนเมื่อนั้นเขาก็จะบวชพอเป็นพิธีเหมือนบัวที่จะเกิดมาเพื่อตายไปเป็นปุ๋ยให้แก่แผ่นดินเท่านั้นเองที่นี่ทางวัดวาศาสนานี่ก็เร่งปรับระบบการศึกษาใหม่ปริยัติสายใหม่กำลังจะเกิดขึ้นให้พระเนรสอนกันในโรงเรียนปริยัติธรรมตีโทเอกจนถึงม.6ทุกแห่งและจะให้เงินมาสนับสนุนจากกรมการศาสนาอาตมาคิดว่าพอดีน้ำจะท่วมบัวตายแต่วันนี้พอจบป.9ก็จะรีบมาบวชสำหรับลูกคนยากคนจนเพื่อจะได้เรียนม.1 2 3 4 5 6ในเพศนักบวชเมื่อนั้นพระจะมากบัวจะมากสามเณรจะมากขึ้นชาวบ้านทำบุญไม่หวาดไม่ไหวแต่ชาวบ้านก็ดีใจแต่ผู้ที่มาบวชเพื่อจะเรียน1 2 3 4 5 6นั้นจักไม่มีศรัทธาแท้ในธรรมวินัยก็จะปล่อยปะละเลยการประพฤติปฏิบัติการกระทำการพูดการจาจะไปทางคารวะมากขึ้นเมื่อจบแล้วก็จะสึกการเรียนที่ใช้มันสมองท่องสวดร้องท่องบทนั้นจะต้องกินอาหารบำรุงสมองมากจะต้องฉันวันละ2เวลาอาจจะ3เวลาก็ได้โดย สามเวลาเวลานั้นเป็นเวลาที่จะหากินเองก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเนรมากขึ้นนี้ไปที่การศึกษาปริยัติสายใหม่ทางโลกตรงนี้คนโบราณบอกว่าปัญญาญาเชโกทุสิกขิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบานบานนำกฎหมู่ขย่มตอนนี้ตามหลังญาติโยมพอจบแล้วก็จะรีบศึกออกมาสำนึกถึงคุณค่าในการบวชในศาสนาจักไม่มีเลยมีน้อยมากตรงนี้เองบัวจะถูกน้ำท่วมตายก่อนที่น้ำจะหมดไปก็อาจจะท่วมบัวก่อนครั้งแรกก็ชื่นชมว่าพระมากเนรมากแต่ต่อไปเห็นการประพฤติปฏิบัติเลวสามลงขาดการเจริญสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญามากขึ้นเนี่ยชาวบ้านก็จะเอื่มระอาเสแต่คิดมีขั้นในการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาเมื่อเอามาทำบุญกับผู้ไม่มีศีลมีธรรมศรัทธาก็จะเหี่ยวลงเหี่ยวลงแห้งลงเมื่อนั้นก็แสดงว่าน้ำกำลังจะแห้งไปจากบัวบัวก็เตรียมตัวจะตายได้คนโบราณจึงบอกว่าคนที่พ่อใจสั่งสมภารเฮียงหงเขตมุสังขเจ้าสินสิเสาเสื่อมลงแต่ยังท่องเพลเพียงผ่าพรเลี้ยงๆส่วนสิกขาวินัยขาดไปเรื่องเลยยังบ่เต็มตามขอข้องพระองค์สอนสั่งที่คู่ประหลาดลำที่ห้าเหล่นเที่ยวบ่ไอไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งที่พระเนรทำไม่ได้ก็จะมีอาการทำขึ้นมาให้เห็นครั้งแรกก็มีหน่อยต่อมาก็จะมากขึ้นต่อมากลายเป็นเรื่องธรรมดาจาก1 2 3 4 5มหาจนก็เอื้อมละอาต่อไปตรงนี้แหละก็จะเกิดภาวะวิกฤตแก่ศาสนาจึงน่าเป็นห่วงเดี๋ยวนี้ดัชนีชี้บอกให้เห็นแล้วว่าบัวกำลังขาดน้ำคนไข้กำลังไม่ปรารถนาจะกินยาสังคมขาดศีลขาดธรรมแต่ก็ไม่ปรารถนาที่จะนำศีลธรรมกลับคืนมาดูการศึกษาของชาติก็ดีดูการบ้านการเมืองเราก็ดีเดี๋ยวนี้ผู้แทนราษฎรจะต้องจบม.6เป็นวุฒิภาวะที่รับเข้าเป็นผู้แทนได้แต่ผู้ไม่จบนั้นไม่สามารถที่จะรับได้จบนักธรรมตรีนักธรรมโททำเอกไม่มีความหมายทางบ้านทางเมืองไม่เคยพูดว่าจบนักธรรมเอกสามารถสมัครเป็นผู้แทนได้ความจริงจบนักธรรมตรีนักธรรมโททำเอกนี่น่าจะมีวุฒิภาวะรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้แต่ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาเรียนเขาก็เรียนไปอย่างนั้นเพราะหาทางโลกนี่ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้คนไข้ไม่กินยาแม้ยาจะดีแค่ไหนก็ตามหมอก็หมดปัญญาจะช่วยเหลือสังคมจึงเป็นอย่างนี้แห้งแล้งน้ำใจยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ในที่สุดก็เกิดการกระทบกระทั่งเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันหนองเลือดกันบัวขาดน้ำธรรมะขาดแคลนจากจิตใจของมวลชนมันก็เกิดโกลาหลวุ่นวายอย่างนี้ภาคอีสานนี่สะท้อนออกมาให้เห็นมากๆอย่างในหนังสือรุบรึบประสูนสิ้นขาดขอนเพราะมีหูต่ำสูงข้องทำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาบสีเดียงงวยหลังจากนั้นก็สะท้อนออกไปว่าเทพผ้าไทยอินพ่มเพียนซอยได้บ่กันเป็นห้องพี่น้องไล่ถิ่มหอมถ้ำตุกสำสันสัตว์ป่าขนาดนกฝงพงไผ่ป่าแปนสิตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขนาดนั่นเนืองนีซัดเสียงเนาอยู่นามสิภาคันดิดันตายขออภัยผู้ภาษาเสียงในฟิล์มนี้ยิ่งฟังยากแต่มันมีความหมายว่าถ้าขาดสิ่งการทำแล้วเนี่ยต้นไม้จะอยู่ไม่ได้ภูเขาจะถูกทำลายน้ำฟ้าป่าเขาจะเป็นพิษเป็นภัยแม้แต่ฝนบนฟ้าตกลงมาก็จะนำโรคภัยไข้เจ็บมาให้อย่างกรณีเอซิสเรนแต่กรีนเฮาส์